entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Farklı sistemlerin birbirlerine hassas mekanizmalarla bağlı olduğu kırılgan bir gezegende yaşıyoruz. Az sonra bu mekanizmaların dinamiklerini Şili Valparaiso Üniversitesi'nden doçent doktor Deniz Bozkurt ile konuşacağız. Bugün günlerden 2 Mayıs 2022 Pazartesi. Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Deniz, hoş geldin. Tekrardan seni Entropi'de ağırlıyoruz. Bu sefer sen, ben baş başayız. Ömer Hoca yok. Geçen evet. Programda konuşacağımız şeyler çoktu. Malzememiz çok birikmişti. Hepinize çok kısıtlı zaman verebildim ama bugün böyle geniş geniş bütün program beraberiz. Senle beraber, senin özellikle Şili'de, gene bize Şili'den bağlanıyorsun. Çok teşekkürler bu arada vakit ayırdığın için. Saat dilimlerimiz oldukça farklı, ona rağmen bir de sadece saat dilimlerimiz değil, mevsimler de farklı. Biz yaza giriyoruz, siz kışa giriyorsunuz değil mi? Evet, biz sonbahara geldik. İlk yaşlı sistemini de aldık zaten. Yani kuşa doğru giriyoruz yavaş yavaş. Evet, şimdi senin çalışma konun çok önemli ve şu sıralarda da hatta yeni bir makale çıktı, üzerinde de konuşulan bir konu. Bu gene atmosferik nehirler, fakat atmosferik nehirlerin kutuplar üzerine, özellikle Antarktika kıtasındaki buzullar üzerinde olan etkileri. Doğru söyledim değil mi? Yanlışsam düzelt evet, beni. Evet. Şimdi son gelişmeleri ben önce bir senden alayım. Senin çalışmalarını biraz bize detaylandırırsan çok sevinirim. Sonra da sana birkaç tane sorum olacak. Tamam Bilgem, çok teşekkürler. Şimdi ben önce Antarktika ile ilgili biz neler yaptık burada, onları anlatayım. Sonra bu makale üzerinden konuşmaya devam ederiz. Biz burada 2018 yılında bir projeye başladık. Şili Çevre Bakanlığı tarafından desteklenen Antarktika Yarım Adası'ndaki iklim değişikliği ve etkileri. Bölgesel iklim modelleri kullanarak yüksek çözünürlüklü iklim değişikliği projeksiyonları ürettik Antarktika Yarım Adası için. Dolayısıyla bu projeksiyonlar demek elimizde birçok veri var. Yani Antarktika Yarım Adası'nda gelecek 20 yılda 2050'ye kadar hava sıcaklığı ne kadar artacak, yağış değişimleri ne olacak, erime miktarları hangi seyirde olacak, bunlarla ilgili çeşitli analizlerimiz var. Yani bizim buradaki grupla son 3-4 yıldır yaptığımız Antarktika kıtasına özel yaptığımız çalışmalar bu veri seti üzerinden gitmekte. Ama biz daha çok diğer modelleri de, yani küresel ölçekte çalışılan modelleri de işin içine katıyoruz. Çünkü onların sayısı daha fazla. Belirsizlik analizlerini daha rahat yapabiliyoruz. Bizim elimizde tamam yüksek çözünürlüklü bir veri seti var ama tek bir model kullanıyoruz. Kısıtlıyız. O yüzden bizim son 3-4 yıldır Antarktika kıtasında yaptığımız çalışmalar daha çok bu iklim modellerinin çıktılarını, yüksek çözünürlüklü ve küresel ölçekteki modellerin çıktılarını alarak, analiz ettiğimiz veri setlerini kullanarak Antarktika Yarım Adası için önümüzdeki 20 yılda iklim değişikliğinin seyri ne? Bunu araştırıyoruz. Tabi bunlar ortalama iklim değişikliği, yani belli bir periyoda aldık, işte 10 yıl veya 20 yıl. Bir de bunun yanında aşırı hava olayları dediğimiz, işte senin de bahsettiğin atmosferik nehirler, bunların etkilerini araştırıyoruz. Bunların etkilerini araştırırken de güncel olayları gündeme getiriyoruz. Yani gözlem verilerini kullanarak Antarktika Yarımadası'ndaki sıcaklık rekorları üzerinden giderek bu sıcaklık rekorlarının atmosferik nehirlerle ve sıcak hava taşınımıyla nasıl tetiklendiğini gösteren çalışmalar da yapıyoruz. Dolayısıyla bizim Antarktika kıtası için yaptığımız çalışmaları iki gruba ayırabiliriz. Birincisi genel iklim projeksiyonları, iklim değişikliği ile alakalı olarak. Diğeri de aşırı hava olayları. Tabii bu çalışmalar devam ediyor. Şu andaki süreçte ise bu iki alt konuyu birbiriyle ilişkilendirip, yani aşırı hava olayları iklim değişikliğiyle nasıl bir değişim gösterecek? Bu çok önemli bir konu, çok da güncel bir konu. Buna bakmaya çalışıyoruz. Evet, çok enteresan. Çünkü tam bugünlerde de uydu görüntülerinden Amerika üzerindeki bir fırtınanın giderek nasıl süpersel bir fırtınaya doğru dönüştüğünün sinyalleri geliyor. Onu paylaşıyorlar. Dediğin gibi ekstrem hava olayları biz de ara ara maruz kalıyoruz. Kısıtlı coğrafyamızda ama daha çok kıtaların okyanusu açık olan kısımlarında daha sert yaşanıyor bunlar. Denizdeki hava taşınımı oranıyla alakalı olarak, yine yanlışsam beni düzelt lütfen. Burada da yakın zamanda benim okuduğum şeyler arasında, aynı zamanda senin çalışmalarında da bahsediyorsun, atmosferik nehirlerin sadece nem değil, aynı zamanda az önce senin de söylediğin gibi sıcak hava taşıma potansiyellerinde Antarktika kıtası üzerindeki özellikle bu calving dediğimiz büyük buzulların kırılmasına, parçalanmasına evet, ya da sebep olabileceği yönünde bazı bulgular var. Sizin bu konudaki çalışmalarınız neler gösteriyor? Evet, önce dediğin doğru. Atmosferik nehirlerle tetiklenen aşırı hava olaylarında biz genelde nem taşınımıyla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü bunlar uzun, dar ve geçici bir koridor boyunca meydana gelen güçlü su buharı taşınımları ve çoğunlukla büyük okyanus kütleleri üzerinde oluştukları için çok güçlü miktarda nem taşınımına neden olabilirler. Ve bunların kaynağı genelde tropikal, subtropikal bölgeler olduğu için ve hareket yönlerinde bu bölgelerden aşağı enlemlere yani kutuplara doğru hareket ettikleri için de sıcak bölgeden soğuk bölgelere doğru hem nem taşınımı hem de sıcak hava taşınımının baş faktörlerinden birisi. Dolayısıyla bu atmosferik nehirlerin özellikle kutup bölgelerine doğru ilerlemesi ve oradaki bölgeleri etkilemesi çok beklenmedik sonuçlara yol açabiliyor. Sadece nem taşınımını düşünmekten ziyade sıcak hava taşınımını da işin içine kattığımız zaman ve buzullarla kaplı bir coğrafyaya girdiğimiz zaman ister istemez çok farklı ve çok şaşkınlık verici sonuçlar da görebiliyoruz. Mesela bunun en önemli örneği Antarktika kıtasının sıcaklık rekoru. Mart 2015'te 17,5'tu sıcaklık rekoru. 2020 Şubat ayında 18,3 olarak el değiştirdi ve bu iki olayın arkasında da atmosferik nehirler var. Yani atmosferik nehirlerle sıcak hava taşınımı ve aynı zamanda nem taşınımıyla beraber sıcaklığın yükselmesi, 0 derecenin üstüne çıkmasının çok rahat bir hale gelmesi nedeniyle yağmur şeklinde, buzul örtülerinin olduğu yere yağmur şeklinde yağışın oluşması nedeniyle birden farklı faktör bu erimeleri tetikleyebiliyor. Tabii lokal faktörler de var. Bu lokal faktörler de çok önemli. Bunlar da atmosferik nehirler diye tetiklenebiliyor. Mesela fön rüzgarları dediğimiz sıcak, kuru karakteristikli rüzgarlar topografyaya bağlı olarak bir dağ sırasının rüzgara bakan yamaç tarafında çok güçlü rüzgar varsa dağın rüzgar altı tarafında rüzgar nemini diğer tarafta kaybettiği için daha kuru ve daha sıcak bir hale geçip yüzeye doğru inişe geçer. Bu Türkiye'de de çok yaygın. Mesela geçen haftalarda Karadeniz bölgesinde olan erime olayları da bu fön olayları evet, neticesinde özellikle Doğu Karadeniz'de çok sık görülen bir şey, öyle değil mi, fön rüzgarları? Aynen öyle. Yağış çok yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Hatta son eylem durumlarında hiç olmadı ama çok güçlü bir fön rüzgarı etkisi oldu. Ve bu olaylar sırasında belki dikkat etmişsinizdir. Atmosferik nehirler oluşumu da vardı. Toz taşınımını gerçekleştiren bu Sahra çölünden Türkiye'ye doğru uzanan tropiklerden su taşınımı ve nem taşınımı, sıcak hava taşınımını artı toz taşınımını da gündeme getiren çok ilginç bir atmosferik nehir oluşumu vardı. Yani Türkiye'de de bu örnekleri görebiliyor. Dolayısıyla Antarktika'ya geri dönecek olursak burada bu bahsettiğim geniş ölçekteki ve küçük lokal ölçekteki faktörlerin bir araya gelmesiyle sıcaklık rekorları artık çok rahatlıkla kırılabiliyor. En son olarak Mart ayında Doğu Antarktika'da anormal derecede sıcaklık rekorları oluştu. Şu anda başka bir çalışmada ona bakıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, Doğu Antarktika dünyadaki en soğuk bölge. Dolayısıyla Antarktika iklim değişikliği ile ilgili böyle konuşmalar geçtiği zaman hep endişe verici konular daha çok Antarktika Yarımadası ve Batı Antarktika. Çünkü buralar sıcak hava taşınımına ve deniz suyuyla, okyanus tarafından ısınmayla tetiklenen buzul erimelerine çok duyarlı. Diğer taraftan Doğu Antarktika'da böyle bir net bir veya çok endişe verici bir durum yok. Mart ayına kadar, çünkü Mart ayında inanılmaz bir aşırı sıcak hava dalgası oldu. Yani oradaki klimatolojik değerler mesela -50 derece, -40 derece iken atmosferik nehir tarafından tetiklenen bir sıcak hava dalgası sırasında bu Mart 2022 bir ay önce sıcaklık değerleri -10 dereceye kadar çıktı. Yani tamam, 0 derecenin altında erime çok az, kıyı bölgelerde oldu sadece çok az bir küçük miktarda ama -50 derecelik klimatolojik değerler bir gün içinde 40 derecelik bir artışla -10 dereceye kadar yükseldi. Ve bunun ileride tekrar ve daha güçlü bir şekilde meydana geldiğini düşüneceğimiz zaman daha farklı sonuçları ister istemez düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aşırı hava olaylarının bizim özellikle bu son zamanlarda yoğunlaştığımız, özellikle atmosferik nehirlerle tetiklenen ve işte bu lokal faktörler, fön rüzgarlarıyla da iyice şiddetini arttırabilen sıcak hava dalgalarının buzul kütlelerine olan etkisini daha çok araştırma üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Bu son çıkan makalelerde daha çok bu konular üzerine yoğunlaşmış durumda. Evet, az önce bahsettiğin atmosferik nehirlerin sadece su değil, sıcak taşınımıyla birlikte de Antarktika bölgesinin özellikle suyun üzerindeki, yani sea ice dediğimiz deniz buzullarının üzerindeki etkisi de zaten son iki senedir oldukça gündemde olan konulardan bir tanesi. Bir başka şey de az şimdi, önce... Pardon, burada şeyi karıştırmıyorum. Şimdi deniz buzulu, şimdi atmosferik nehirler etkiliyor ama deniz buzulu çok net bilgiler yok nasıl etkilediğine dair. Çünkü deniz buzulu kompleks ve katik bir davranış gösterebilen bir bilişim. Daha çok bizim ilgilendiğimiz kıta buzullarında, yani bu kara yüzeyindeki dağlık bölgelerdeki buzul kütlelerinde ve buzul rafı dediğimiz, yani kıyı kesimde deniz üzerinde bulunan buzul rafları üzerindeki etkilerini araştırıyoruz. Deniz buzullarında da etkileri var ama onun etkilerini çok net bir şekilde gündeme getiremiyoruz. Çünkü okyanus deniz yüzey sıcaklığı var, rüzgar. Tabii. İşte bu deniz buzullarının parçalanması, birbirini iteklemesi, rüzgar dönemsellik vasıtasıyla. Dönemsellik de olabiliyor. Öyle dönemsellik, aynen öyle. Çok farklı faktör olduğu için çok net konuşamıyoruz deniz buzulu etkisi üzerinde. Evet, çok enteresan. Şimdi kara buzulları, deniz buzulları dedik, erimeden bahsettik. Hemen aklıma benim Antarktika'nın kuzeyindeki malum Güney Okyanus akıntısı geliyor. Ve bugünlerde de konuşulan bir başka şey, Atlantik Meridyonel, nasıl Türkçe'ye çeviriyoruz onu, AMOC'u, Atlantik Meridyonel dönen akıntı mı diyoruz, ne diyoruz onun Türkçesine? Evet, sirkülasyon diyelim. Okyanus, yüzey ve derin okyanus sirkülasyonu. Gene yanlışsan beni düzelt. Bu aynı zamanda bütün dünya denizleri, yani okyanusları birbirine bağlayan ve oldukça da önemli ve dengeler açısından da hassas bir akıntılar sistemi. Yani tek bir akıntı yok bunun içerisinde. İşte mesela bizim aşina olduğumuz Gulf Stream bunun içerisinde, Körfez, yani Amerika kıtasının doğu kıyısından aşağıya doğru inen Körfez akıntısı bunun parçalarından bir tanesi. Şimdi gene son dönemde gelen haberlerde bunun yavaşlaması tekrardan gündeme geldi. Bu ölçülüyor, sürekli olarak ölçülüyor ve gözlemleniyor. Ve bu yavaşlama da dönemsel de olabiliyor diyebiliyorum ben. Ama bunun içerisinden antropojenik CL'yi de araştırmaya çalışıyor şu sırada bilim insanları. Yani bunun ne kadarı antropojenik iklim değişikliği ile alakalı, ne kadarı doğal, aslında bu akıntılar sisteminin yavaşlaması, ne kadar doğal süreçler sonrasında gerçekleşen bir durum. Bu neden önemli? Çünkü Kuzey Yarımküre'deki, yani Avrupa bizim de parçası olduğumuz bir bölgenin ciddi anlamda iklimine etkileyecek faktörlerden bir tanesi. Yukarıya tropiklerden taşınan daha sıcak havanın ve bizim ılıman iklimimize, ılıman bölgede olmamızı sağlayan hava kütlesinin, daha doğrusu sıcaklıkların, öyle söyleyeyim, bir anda yok olması ve giderek Avrupa'nın soğumaya başlaması, güney kısımların daha ısınması gibi şeyler söz konusu. Şimdi bu AMOC'un yavaşlaması, Antarktika'da siz atmosferik nehirlerle birlikte potansiyel olarak buzulların erimesini inceliyorsunuz. Şimdi bunlar aslında birbirleriyle bağlantılı, yanlış mıyım? Yani oradaki buzullar eridikleri sürece ve erime oranı yükseldiği sürece büyük akıntılar, okyanus akıntıları sisteminin de etkilenmesi söz konusu. Evet, evet Bilkem. Yani doğru dediklerim. Bunlar birbirleriyle bağlantılı. Bir yerdeki erimenin olduğu yerdeki akıntıyı çok direkt ve dolaylı güçlü bir şekilde etkileyebilirken, bu tüm dünyayı çevreleyen bir sirkülasyon olduğu için farklı yerlerdeki okyanus akıntılarını da etkileyebilir. Şimdi AMOC konusuna gelecek olursak, şimdi bunun önce tanımını bir yapıp onun üzerinden böyle biraz detaylandıralım. Yani sıcaklık ve tuz içeriğine bağlı olarak, yani bu termohalen sirkülasyonu olarak geçiyor. Zaten termo sıcaklık demek. Diğer bileşken de yoğunluk, yani tuz. Tuz, evet. Dolayısıyla okyanus suyundaki sıcaklığı ve tuzu, yani tuz konsantrasyonunu değiştirebilen herhangi bir faktör bu AMOC sirkülasyonunu veya okyanusun farklı diğer bölgelerdeki sirkülasyonları da etkileyebilir. Mesela Kuzey Yarımküre'de ki akıntıyı konuşacak olursak ne oluyor mekanizmada? Ilık sıcak su kuzeye doğru akarken soğuyor değil mi? Yukarıya doğru çıktıkça. Soğumayla beraber buharlaşma oluyor ve bu nedenle tuz miktarı artıyor. Yoğunlaşıyor su. Yoğunlaşıyor evet. Ama orada sıcaklık yüksek, daha düşük olduğu için yüksek tuz içeriği suyu daha yoğun bir hale getiriyor. Ve bu yoğun su okyanus dibine batmaya başlıyor. Bu bahsettiğimiz hemosirkülasyonun temel prensi. Benzer batma yani yoğunluğun artarak su kütlesinin batma durumu Antarktika çevresinde de var. Antarktika Yarımadası'nın doğu kısmında orada da bir böyle bir sistemle çalışan bir mekanizma var. Şimdi dolayısıyla bu su sıcaklığı ve yoğunluğunu değiştirebilen faktörler mesela su sıcaklığının artması değil mi? Veya suya girdiğinin artması. Yani suya taze su. Tatlı yani suyu, yağmur suyu, tatlı ya suyu. Evet. Erime sularının değil mi? Erime sularının artması ister istemez bunları etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Hem gözlem verileriyle yani bu okyanus üzerindeki istasyonlardaki verilerden elde edilen analizlerde hem de iklim modelleri kullanılarak yapılan çalışmalarda sera gazları arttıkça bu en okul 21. yüzyılda zayıflayacağı gösteriliyor. Ve gerçekten de gözlem verileri bu zayıflamanın bir aşama ötesine geçilip durma noktasına bile gelinebileceği söyleniyor. Yani AMOC için elimizde birçok kanıt var. İklim modelleri ve gözlem verileri kullanılarak atmosferin ısınması, okyanus suyunun da ısınması ve aynı zamanda mesela Grönland bölgesinde kar yağacakken yağmur olarak yağışların düşmeye başlaması, Grönland bölgesinde de erime olaylarının olmasıyla beraber erime suyunun tatlı su olarak okyanusa girmesi bunların hepsi birebir ve doğrudan etkilediği için bu aslında çok da şaşılacak bir durum değil. Geçmişte de AMOC'un böyle değişim süreçleri de vardı. Paleoiklim kayıtları kullanılarak nasıl bir değişim gösterebileceği bilim insanlar tarafından biliniyor. Ancak buradaki en büyük tartışma konusu zaman ölçeği. Ne kadar bir zaman ölçeği içinde mesela eğer durma noktasına geldi bile söyleniliyor demiştim ya. Ne kadar zamanda durabilir? Bununla ilgili çok büyük soru işaretleri var. Yani birden şey filmindeki gibi The Day After, yarından sonraki filmindeki gibi hemen böyle birkaç günlük bir seviyede olabilecek bir durum değil. Ama okyanus iklim sisteminin önemli elemanlarından biri olan okyanusun etki tepki zaman ölçeğindeki yeri genelde 100 yıl, 1000 yıl mertebesinde böyle yüksek ve geniş zaman ölçeğindeki bir iklim sistemi elemanında şu anda yapılan çalışmalara göre bu AMOC'un değişime girmesi, durması, birdenbire yavaşlaması ve durması birkaç 10 yıllık süreçte olabilir. Yani 1000 yıllık bir mekanizmayı gündeme getiriyoruz ve bu 1000 yıllık bir mekanizma içinde bu kadar küçük ölçekteki bir değişim yani 40 yıl, 50 yıllık bir süreçte böylesine ani ve sert mesela durma olayının olması tabii ister istemez birçok farklı sonuçları meydana getirecek. Çünkü sıcak su taşınımı yani tropiklerden yukarı enlemlere doğru sıcak su taşınımı kesintiye uğrayacak. Batı Avrupa'nın işte Atlantik Okyanus kıyıları tarafındaki normalde sıcak su akıntısının yarattığı ılıman iklimle bir nevi çok sert kışları geçirmeyen bölgeleri belki dönemsel olarak, mevsimsel olarak farklı bir periyotlarda bulunabilecek. Dolayısıyla bu tüm bu süreçleri birbirleriyle bağlantılı hale getirebiliriz. Mesela atmosferik nehirlerin çok artmasıyla beraber bu Antarktika üzerine konuşuyoruz ama Grönland'da da atmosferik nehirler oldukça sık. Yani ortalama iklim değişiyorken ortalama iklim değişmesi demek sıcaklığın artması. Bununla eş zamanlı olarak aşırı hava olaylarının da atmosferik nehirlerin sayılarının artması ya da sıcak hava taşınımının artmasıyla beraber okyanusa karışan tatlı suyun miktarının artması, yağmurun daha çok artması, normalde kar olarak düşmesi gerekirken yağmur şeklinde düşmesi, tüm bu faktörler bu AMOC özelinde bizim birçok konuyu gündeme getirmemizi teşvik edici. Bu aynı zamanda Antarktika için de geçerli. Antarktika bölgesinde de benzer durumlar var. Ancak bu kadar yoğun bir erime miktarları olmadığı için özellikle bu doğu tarafında bu batma zonunun olduğu yerde Antarktika Yarımadası'nın bu Weddell Denizi civarında var bir bölge. Batma zonu dediğimiz tuzlu suyun dibe doğru çökelerek gittiği ve aşağıdan yukarıya doğru hareketine devam ettiği yer. Evet. Doğu Antarktika Yarımadası'nın doğu kesimlerinde bu denli yüksek yoğun erime miktarları olayları olmadığı için şu ana kadar açıkçası AMOC kadar orada AMOC'daki değişim kadar güçlü ve ani bir değişim beklenmiyor. Ancak Bu son olaylardan sonra Doğu Antarktika'da bile bu kadar güçlü, şiddetli bir sıcak hava dalgasını gördükten sonra ve kıyı bölgelerindeki erime olaylarının da küçük de olsa gözlemlenmesinden sonra tabii Antarktika kısmında da bu erime, buzul kütlelerinin erimesiyle okyanus sirkülasyonunun nasıl değiştiğine dair çalışmaların artacağına eminim. Yani şu anda çok çalışma yok Antarktika bölgesi için bu erime olaylarının okyanus yüzey ve derin okyanus sirkülasyonunu nasıl değiştirdiğine dair Antarktik bölgesine nazaran çok detaylı ve yaygın çalışmalar yok. Ancak bunlar birbirlerini de etkileyebileceği için erimedeki bir değişim, tabii senin de bahsettiğin gibi tüm okyanus sirkülasyonundaki bir değişime de yol açabileceği için birbirleriyle ilişkilendirilip modeller ve gözlemler aracılığıyla kesinlikle daha detaylı çalışmalar yapılması gerekiyor. Çok çok enteresan. Biz senin çalışmalarının devamını da heyecanla bekliyoruz. Onları da zamanı geldikçe, sen bize sinyal verdikçe, yayınlar çıktıkça buradan Entropi'den dinleyicilerimize paylaşmayı çok isteriz. O zaman sana son bir şey daha soracağım. Daha doğrusu soru değil de şu son çıkan makaleyi seninle biraz konuşmak istiyorum. Bu makalenin hakimlerinden bir tanesi de sensin ve makalenin sonunda şahsen teşekkür ediyorlar. Makaleye olan yorumların ve kritiğin ve hatta yönlendirmelerin için. Burada eğer gene yanlışsam beni düzelt, Antarktika Yarımadası'ndaki senin de az önce bahsettiğin buz raflarının stabilitelerinin kütlelerini kaybederek dengelerinin bozulması nedeniyle parçalanması, kırılması diyebiliriz. Kırılması ve küçük parçalara ayrıldığı zaman erimenin daha da hızlanması aslında. Öyle değil mi? Evet, evet, aynen öyle. Ve bunların, bu makalede de bu durumların şiddetli ve güçlü atmosferik nehirlerce tetiklendiği ortaya konuldu. Gözlem verileri, uydu verileri ve model verileri kullanılarak. Yani buradaki en büyük sonuç şu: 2000-2020 yılları arasında Antarktika Yarımadası'nın en büyük buzul rafı olan Larsen buzul rafında meydana gelen buzul parçalanmaları veya calving olayları, buz raflarının parçalanarak buzdağları şeklinde okyanusa karışmasına neden olan mekanizma diye tanımlayabiliriz. Bu olayların 21 olaydan 13'ünün, yani %60'ının, tüm olayların atmosferik nehirlerle eş zamanlı olarak meydana geldiği ortaya konu. Bu çok ciddi bir rakam. Yani yarısından fazlasından bahsediyoruz burada. Öyle yarısından fazlası, aynen. Son 20 yıldaki bu buzdağı oluşumlarının yarısından fazlası atmosferik nehirlerin oluşma döneminde meydana gelmiş. Ve gerçekten büyük bir sonuç, önemli bir sonuç. Ya bu çalışma şunu ortaya koyuyor: atmosferik nehirlerin sayısı ve şiddeti artarsa, ki projeksiyon sonuçları onu gösteriyor, Antarktika'yı etkileyen ve aynı zamanda Grönland'ı da etkileyecek şekilde, gelecekten frekansı artacak, hem de su buharı arttığı için şiddeti de artacak. Bunların artması demek bu tip olayların, yani buz raflarının, buzul raflarının parçalanması olaylarının da artması demek. Bu bizi çok endişelendiriyor. Neden? Çünkü buzul rafları çok önemli birer tampon. Yani buzul rafları kıta bölgesindeki karalardaki buzul kütleleriyle okyanus arasındaki birer tampon bölge. Yani bunların okyanusa karışıp erimesi deniz seviyesini aslında yükseltmiyor. Çünkü bunlar aslında kıyı bölgelerde deniz, okyanus üzerinde yüzen büyük buzul kütleleri. Ancak bunlar parçalandığı zaman kıtadaki buzul kütleleri direkt olarak okyanusa veya deniz kütlesine açık bir hale geliyor ve erime hızıyla beraber, evet, değil mi? Evet, hızlanmasıyla beraber topografi etkisiyle bu kıta bölgesindeki buzul kütleleri okyanusa doğru daha hızlı akıp daha hızlı eriyerek deniz seviyesini yükseltme durumuna getiriyor. Dolayısıyla bu buzul raflarındaki kırılma, parçalanma, yok olma çok hayati bir öneme sahip. Bunun Antarktika Yarımadası'ndaki en büyük tetikleyicisi de atmosferik nehirler. Şimdi az önce de bahsettim ya, sürekli hep ortalama iklimden konuşuyoruz. İşte gelecek 20 yılda 2 derecelik artış, 1,5 derecelik artış. Ancak bu tip ekstrem olaylar bu ortalama iklim koşullarında etkilerini direkt olarak tespit etmek zor bir hale gelebilir. Dolayısıyla ekstrem olayların ortalama iklim haricindeki iklim koşullarını nasıl değiştirdiğine dair çalışmalar şu anda çok popüler. Bu çalışmada onu gündeme getiriyor. Çünkü atmosferik nehirlerin oluşma ölçeği genelde bir gün, iki gün veya en fazla 3-4 günlük bir süreç, birkaç günlük bir ölçekten bahsediyoruz. Bu birkaç günlük ölçekte oluşan olayları daha sık ve daha güçlü bir şekilde gördüğümüz zaman ortalama, mevsimsel ortalama durumu değişecek. Mevsimsel ortalamanın değişmesi demek tabii yıllık ortalama ve uzun dönemdeki ortalamaları da değiştirmiş olacak. Dolayısıyla eksem aşırı hava olaylarının özellikle Antarktika üzerindeki bu buzul kütlelerinin buzul raflarına olan etkisi model gözlenmesiyle araştırılması gereken çok önemli bir konu. Evet, evet, çok çok önemli ve ne kadar da aslında birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve o yükselen ortalamaların sadece Antarktika ile sınırlı kalmayacağını bizim dahi bu kadar uzak yerde gerçekleşen iklimsel olaylardan direkt etkilenebileceğimizi gösteriyor. Yani bunun sinyallerini veriyor en azından. Deniz, çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çok heyecanlı bir konu üzerine araştırma yapıyorsun. Yapmaya devam ediyorsun. Çok enteresan bir bölgedesin. Entropi için de çok kritik bir bölgedesin. Dolayısıyla evet. Senin de fırsatın olduğu sürece, vaktin olduğu sürece biz sana tekrar tekrar bağlanmayı çok isteriz. Tabii seve seve birken çok teşekkürler. Bizi oradan bilgilendirmeye devam et. Çok teşekkürler katıldığın için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Sağ ol.